بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض متنغاجي وكتاب هيكي تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام أمباي نشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هو ndio mtungaji wa tambihul afham ama umdatul ahkam ni kitabu ambacho kakitunga al-hafiz al-alim Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tulikuwa tushakianza kitabu hiki, lakini ilivyofikia mwezi mtukufu wa Ramadhan tukaenda katika kitabu Saum kilichoko ndani ya kitabu hiki, tuka ishilia kuanzia Shaabani tatu, na nilifika mwezi tatu wa Shaabani mwaka 1440 siku ya Jumatatu tukaishilia hapo, ambapo tulikuwa tunamalizia mlango unaozungumzia babu tayammum. Tulipotaka kuanza kitabu al-haidh au babu al-haidh, tukasema tuacheni kwanza, tuendeni kwenye kitabu siyam, kwa sababu haya ni masala ya funga na ibada ya funga inahusu wengi katika Waislamu kufahamu ahkamu zake. Kwa hiyo baada ya kumaliza funga, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ametukubalia funga zetu. Leo tuarudi tena upya, ikiwa leo ni tarehe 12 12 au 13 Kiislamu, Sheikh, 13 Tayeb, tarehe 13 Shawwal mwaka 1440, ambayo hii inaitwa Ashhurul Hajj, miezi ya nini? Ya Hija. Sababu miezi ya Hija ni mitatu takriban, ambayo leo ni tarehe ngapi? 15 au tarehe 10 ya mwezi wa pili. Ya upande wa pili. 15 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6 mwaka 2019. Twarudi kwenye kitabu au kwenye babul haid. Katika kitabu ni kitabu at-tahara bado. Kitabu at-tahara. Babu al-haid. Kitabu ni cha tahara, mlango ni wahid. Kabla hatujaendelea na hadithi ambazo zimehudhurishwa katika mlango huu, kuna taarifu fupi ya haid. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katuarifishia hedhi hapa, akasema al-haidhu fil lugha, Hedhi kilugha ni lugha ya Waarabu, eh? As-sailanu. As-sailanu ni kutiririka au kuchuruzika, sawa? Kitu ambacho kinatiririka. Wa fi shar'i, na katika kisheria, yani katika misemo ya istilah za sheria yetu ya dini ya Kiislamu, neno haidh likitamkwa limemaanisha nini? Allah kalizungumza kwenye Qur'ani, wayasalunaka 'anil mahidh, wanakuuliza hao Muhammadi kuhusiana na hedhi. Ni nini hedhi? Tusikilize sasa hedhi ni nini. Sheikh Muhammad kaiarifisha akasema, sailanu damin tabi'iyun, ni kutiririka au kuchirizika, kuchuruzika damu ya kitabia, ya kimaumbile. Ya'tadu al-untha, ambayo ni jambo ni ada kwa mwanamke hii. Fi awqati ma'luma, katika nyakati maalumu. Inda bulughiha, wakati wa kufanya nini? Wakati wa kubalehe kwake. Wa qabiliyatiha lilhamli, au naam, lilhamli. Na pia ni kabla ya nini? Ya mimba, kwa sababu mimba haiwezi kupatikana kabla ya hedhi, yani ba, yani hedhi bado haijapatikana, hakuna mimba. Naam. Aiwa. Ala akthar ahli ilmi, kwa wengi katika wanawazuoni wanasema hivi, kwa mwanamke akiwa na mimba anakuwa hana hedhi, hedhi inaruka. Lakini kuna baadhi ya aqwalu za ulama wanasema, kuna baadhi ya wanawake inawezekana akawa yuko na mimba lakini anaingia katika hedhi kama kawaida. Ni mara chache lakini. Hebu nitafutie kitabu Dimaa Tabi'iyya hapa linisa. Nitafute hapo utakiona. Chekundu hivi kijidogo kama hivi. Tumeelewana? Nakwambia ni kidogo, kitafuta kwenye vitabu vidogo kama huku. Yakulu Sheikh Muhammad, sailanun damin tabi'iyu. Hapo tumeshapazungumza, sio? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, wa yasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza hao kuhusiana nini? Na hedhi, bi maana ya damu ya hedhi. Amwambia qul huwa adha, waambie ni nini? Ni uchafu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, sawa? Jiwekeni mbali na wanawake wakiwa katika hedhi. Wala taqrabuhun, wala msiwakurubie. Hatta yatuhurn, ha? Mpaka wafanye nini? Wataharike. Watakapotaharika ndipo waendeeni kwa namna nilivyoamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuhunna min haithu amarakumullah, waendeeni kama mlivyoamrishwa ni Allah. Tulizungumza masala ya haidhu alhamili, hedhi ya mwenye na mimba. Je, inawezekana mtu aliye na mimba akatokwa ni hedhi au haiwezekani? Kitabu nilichokishika mkononi wangu hiki kinaitwa Risalatun fi Dima'i Tabi'iyyati Linnisa, barua inayozungumzia damu za kimaumbili kwa wanawake. Katika ukurasa wake wa 15, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen kaleta mlango akasema, haidhul hamil hedhi ya mwenye nini? Na mimba. Kisha akasema al-ghalibu al-kathir, mara nyingi ilivyozoeleka kwa wingi tu, anna al-untha idha hamilat, ni kwamba mwanamke yoyote anapobeba mimba, inqata ad-damu anha, damu inafanya nini? Inakatika. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad kasema innama ta'rifu an-nisa al-hamla, hakika wanawake wanajua kwamba yeye ana mimba, binqita'i ad-dami, kwa wakati nini? Damu. Fa idha ra'at al-hamilu ad-dama, mwenye mimba akiona damu, fa in kana qabla al-wad'i bi zamanin yasiri, ikiwa ni kabla ya kujifungua kwa muda kidogo, kali yaumaini au thalatha, kama siku mbili au siku tatu, wa ma hu talq, alafu damu ile ikawa imeambatana na uchungu, fa huwa nifasun, hiyo ni damu ya nini? Ya uzazi hiyo. Wa in kana qabla al-wad'i bi zamanin kathirin, lakini kama ni kabla ya kujifungua kwa muda mrefu, au kabla alwad'i bi zamanin yasirin, au ni kabla ya kujifungua kwa muda mchache, lakin laysa ma hu talq, lakini haina uchungu, falaysa binifasin, hiyo sio nini? Sio nifasi. Lakini hapa kuna swali linakuja, hal yakunu haidan tathbutu lahu ahkamul haid, au yakunu damu fasadin la yuhkamu lahu bi ahkamil haid. Hii damu ambayo imeonekana kabla ya kujifungua kwa muda mrefu au kwa muda mfupi lakini haina uchungu, tuiweke kundi gani hii? Tuiweke kwenye hedhi au tuiweke kwenye istihadha? Fasadi ndio istihadha. Tumeelewana? Kala lakin hal yakunu haidan, je, hii damu hii itakuwa ni hedhi? Bi maana kwamba tathbutu lahu ahkamul haid, kwamba zitakuwa zinathibiti hukumu za nini? Au yakunu damu fasadin, au itakuwa ni damu iliyo damu ya fasadi, damu ya haribifu, bi maana ya istihadha. Kwamba la yuhkamu lahu bi ahkamil haid, kwa ili isipo hukumu za nini? Za hedhi. Nasema fi hadha khilafun baina ahli al-ilm, katika hili kuna khilafu kwa watu wenye elimu. Wasawabu wallahu a'lam, na kauli iliyo sawasawa na Allah ndio ajuae, annahu haid, ana mimba huyo. Kauli iliyo sawasawa nini? Ni hadhi, idha kana ala alwajhi almu'tad fi haidha, kama itakuja kwa ile sura aliyoizoea yeye kwenye hedhi yake. Lianna alasla, kwa sababu asli, fima yusibu almar'ata min ad-dami, katika damu zinazomkuta mwanamke, asli yake annahu haidhun, asli yake nini? Mara ya kwanza kabisa mwanamke ni binti mdogo, akianza kuona damu tu mara ya kwanza inakuwa nini? Ni hedhi. Basi hiyo ndiyo asili. Istihadha ni kitu cha tokea tu bahati mbaya, mshipa mleta sijui imekuaje, damu ya uzazi ni kitu kinatokea bahati mbaya, lakini hedhi ndiyo asili kwa mwanamke, ndiyo uzima wake. Idha lam yakun lahu sababun yamna'u min kaunihi haidan, ikiwa itakuwa hakuna sababu inayozuia kwamba isije ikawa sio hedhi au ikawa ni hedhi, walaysa fil kitabi wa sunna ma yamna'u haidhal hamil, hakuna si katika kitabu wala katika sunna dalili inayosema haiwezekani mwenye mimba akawa na hedhi, hakuna dalili hiyo. Wa hadha huwa madhhabu Malik wa Shafi'i, hayo ndiyo madhhabu ya nani? ya Imam Malik, kadhalika al-Imam Shafi'i, wa ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na ndio madhehebu aliyochagua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qala fi al-ikhtiyarat safha 30, kasema katika kitabu chake al-ikhtiyarat ukurasa 30. وحكاه البيهقي رواية عن أحمد نكيز غمز الإمام البيهقي رواية كتوك إمام أحمد بن حنبل بل حكى أنه رجع إليه بل يأي ألزغمز ألجرود كوليكه وعلى هذا فيثبت لحيد الحاملي ما يثبت لحيد غير الحاملي كما نأيه بس التثبيت كل حكم يحيدي kwa mwenye na mimba, kama inavyothibiti hukumu hiyo kwa mtu ambaye kwamba hana mimba. Illa fi mas'alataini, isipokuwa katika masala mangapi? Mawili. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, at-talaqu. Nini? Talaka. Fayahrumu at-talaqu, fayuhramu at-talaqu, ni haramu talaka, man talzamuha idda, yule ambaye kwamba analazimishwa ni hedha, hala alhaidhi fi ghairi alhamili, hali ya hedhi kwa mtu ambaye kwamba hana mimba. Ni haramu kuachwa mwanamke ambaye hana mimba akiwa na hedhi, ni haramu. Panaeleweka? Mwanamke akiwa na mimba, mwanamke akiwa na hedhi, ni haramu kupewa talaka maadamu hana mimba. Tumeelewana? Wala yahrumu fil hamil, lakini si haramu kwa mwanamke mwenye na mimba ikaambatana na hedhi kupewa talaka, si haramu. Pameleweka au mparudi? Pameleweka? Umeelewa mzee? Nirudie. Mwanamke aliye na mimba lakini akawa mimba yake ile imeambatana na hedhi, inajuzu kuachwa kupewa talaka. Kwa sababu mwanamke mwenye na mimba eda yake ni kujifungua. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun. Wanawake walio na mimba, wakati wao wa eda inamalizika vipi? Inamalizika pale tu anapojifungua. Yaani ukamwacha mkeo, umemwacha leo ni mjamzito, kesho au kesho kutwa akijifungua, tayari kashamaliza eda na tayari inajuzu kuolewa, ni mwanamume mwingine, sema tu hata muingilia, maana yuko katika nifasi. Lakini ndoa yapitishwa. Tumeelewana? Ama mwanamke akiwa katika hedhi, wakati yuko ndani ya hedhi, haijuzu kuachwa. Watu wengi humu wanajivurumishia mambo tu, anaacha mke tu hali ya kuwa tena anamjua, labda yuko katika siku zake huyo, akiana mwacha tu, haijuzu hiyo. Lazima watu waisome dini yao jamani. Kwa hiyo hayo ni masala ya kwanza. Lianna at-talaqa fil haidhi fi ghairi al-hamili mukhalifun liqawlihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Kwa sababu talaka kwa mwanamke aliye na hedhi ambaye hana mimba, akiachwa, ukimwacha mwanamke akiwa katika hedhi hali ya kuwa hana mimba, umeenda tofauti na aya inayosema fatalliquhunna li'iddatihinna. Waacheni hao wanawake wakiwa katika ida zao. Kwa katika ida mvipi? Ni mwanamke mfano kaingia katika siku zake, kakaa katika siku zake mpaka ile siku anayooga, sawa eh? Siku ile kama umuachaji sasa, ndio watakikana wafanye nini? Umuache bila kumgusa, bila ya kumuingilia. Ukimuingilia tu alafu ndipo ukamwacha, tayari umefanya khilafu. Kwa sababu huwezi kujua kwamba baada ya kumuingilia labda akashika mimba. Kwa hiyo huu mwezi mzima huu hauhesabiwi huu. Huwezi kujua labda ana mimba au hana mimba. Kwa hiyo mpaka aje ingie tena kwenye hedhi, ataharike ndipo aanze hesabu. Na hiyo inaitwa talaqun bid'i. Ni talaka ya bid'a. Ya kizushi. Lakini ukimwacha inatuka talaka ma'al ithmi. Talaka inakuwa pamoja na madhambi unayapata. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu siku moja Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma alimwacha mkewe. Umar ibn al-Khattab akaja kwa Mtume alayhi salatu wasallam akamwelezea ile habari. Akamwambia mwanangu Abdullah amemwacha mkewe aliyakuwa katika siku zake. Kaja akanilalamikia hilo, hukumu yake nini? Mtume akamwambia Umar, murhu faliyurajiha. Muamrishe mwanao amrudie. Kwa nini amrudie wakati ile talaka haijuzu? Ni kwamba imetuka ile talaka. Kutuka, mnaelewa maana ya kutuka? Yani imeingia, imekubalika, lakini pana nini? Pana madhambi ndani yake. Kwa hiyo murhu faliyurajiha, muamrisha fanye nini? Amrudie. Kisha akishamrudia hata tahir, kisha ataingia kwenye nini? Katika hedhi. Akishaingia katika hedhi, akitoharika sasa, akitaka amzuie endelee naye, akitaka amwache. Kabla an yamassaha, kabla hajamgusa. Tumeelewana? Kwa hiyo ama talaqul hamil hal al haidh, ama talaka ya mwenye mimba aliyakuwa ana hedhi, fala yukhalifuhu, hiyo talaka hiyo haiendi tofauti na nini? Na ile aya tuliisoma huko nyuma. Lianna man talaka al hamila, kwa sababu mwenye kumwacha mwanamke mwenye mimba, faqad talaqaha li iddatiha, amemwacha akiwa katika eda, sawa kanat haidan am tahira, sasa yuko katika hedhi au katika nini? Tahara. Lianna iddataha bil hamli, maana eda yake yahesabiwa nini? Mimba. Ama huyu mwingine eda yake ilikuwa yahesabiwa nini? Zile hedhi. Walidhalika la yahrum alayhi talaquha ba'da aljimaa, na kwa ajili hiyo si haramu kumwacha aliyena mimba hata kama ni baada ya jimaa. Bi khilafi ghayriha, tofauti na huyu mwingine. Almas'ala athaniya, mas'ala ya pili, anna haidha alhamili, ni kwamba hedhi ya mwenye na mimba, la tanqadhi bihi idda, haimaliziki eda kwa hedhi hiyo. Yani ukamwacha mwanamke mimba yake ndiyo mwanzo ina mwezi wa pili, lakini mimba yake inaambatana na nini? Na hedhi. Anaweza akaingia hedhi akatoka, akaingia akatoka, akaingia akatoka, akaingia akatoka, akaingia akatoka, hata sije saba, bado hilo halimtoi kwenye eda ya talaka mpaka atakapojifungua. Umeelewana hicho? Hakimtoi yeye katika nini? Katika eda. Ingelikuwa ni mwanamke ambaye hana mimba, ilikuwa ni hedhi tatu tukwisha. Tumeelewana? Lianna iddat alhamil, kwa sababu ida ya mwenye mimba, la tanqadhi illa biwadhi alhaml, haimaliziki isipokuwa kujifungua, kuzaa kile kitanga kile. Tumeelewana? Sawa kanat tahid am la tahid. Sasa mwanamke huyo anaingia katika mimba, katika hedhi au haingii? Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun, na wale wanawake wajawazito, wanawake walio na mimba, wale wakati wao wakubalizika eda ni wao kuweka chini mizigo yao, yani kujifungua. Itadaha, nadhani hapo iko wazi sasa. Haya, twendeni kwenye hadithi ya kwanza kwenye kitabu al-haidhi, ambayo ni hadithi ya 39 kuanzia mwanzo wa kitabu. Tuko pamoja. Alhadithu alawwal. Hadithi ya kwanza. Ana Aisha radhiallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha, zimuendee, anna Fatima bint Abi Hubaysh, kwamba Fatima bint Abi Hubaysh radhiallahu anha sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, zimuendee, faqalat, akasema, inni ustahadu, mimi naingia katika nini? Katika hedhi. Aliposema inni ustahadu, ay yusibuni haidhun kathirun, inanipata mimi hedhi nyingi. Fasinu watau lilmubalagha, hiyo sini na tee hiyo imeletwa kwa ajili ya ukithirishaji wa hiyo hedhi, ni nyingi sana, mubalagha. Walistihadha istimraru khuruji dami almar'ati kulla alwaqti au aktharahu. Istihadha ni kuendelea kutoka damu ya mwanamke kila wakati au kwa wingi sana. Kala asema inni ustahadu, mimi naingia katika nini? Katika hivi. Fala atuhuru, fala atuhuru, sitahariki, ay fala anka minadami, sisafiki, sipati usafi wa damu. Kwa sasa ndipo nimesafika na oga nifanye ibada zangu, kila siku mimi niko katika damu. Inakuwaje ya Rasulullah? Angalia hili swali, huyu mwanamke huyu anamuuliza mtume. Hawa wetu huku wakikusikia unafundisha darasa kama hizo, kwambia angalia sasa, tukana watu tu, angalia huyu mwanamke anamuuliza mtume alayhi salatu wassalam mbele ya Aisha, ya Rasulullah, ewe mtume, mimi naingia katika hedhi lakini hedhi yenyewe ni nyingi sana, sitahariki, inakuwaje ya Rasulullah? Hebu nieleze hapa hukumu yake ni nini? Je, ikiwepo hiyo, afa adau as-sala, niache swala maadamu hiyo damu ipo? Je, niache kuswali? Sawa? Afa adau ai afa atruku, niache sala nisiswali? Fakala mtume alayhi salatu wasalam akasema, la, hapana, usiache sala. Sababu yeye mwenyewe alidhani ni hedhi, kumbe ile damu ilikuwa sio nini, sio hedhi. Mtume kashaijua ile damu ilikuwa ni istihaba, akamwambia, la, hapana, usiache sala, inna dhalika irqun, hakika huo ni mshipa. Sawa? Aliposema la, Ibn Uthaymeen asema harfu jawabin linafyi almas'uli anhu. Hii la kwa hapa ni herufi ya jawabu kupinga hilo ambalo kaliuliza mwanamke. Je, niwache kuswali? Jawabu la. Angesema naam, likuwa anaacha kuswali, si ndio? Kwa hiyo jawabu lake hapa ni la. Kwa hiyo la hapa imekuja ni harfu jawabi. Herufi ya nini? Ya jawabu. Sio kila mahala tunakuwa la ni harfu nafi. Hapa ni herufi jawabi. Linafyi almas'uli anhu. Imekuja kukanusha hayo yaliyoulizwa hapo nyuma. Ai la tada'i salata. Usiwache nini? Usiwache sala. Kisha akamwambia inna dhalika irqun. Dhalika bikasri alkafi. Hiyo dhalika unaitia kasri kafu, sio dhalika. Inna dhaliki unaitia kasri nini? Kafu. Walmusharu ilaihi addamu, iliyoashiriwa ni damu. Walmukhatabu Fatima binti Abi Hubeishi. Hii dhalika ni ishara ya damu. Ama hii harfu khitabi hii kafu ni ya mwanamke. Kimeleka wa dhaliki. Tumeelewana? Alibasama inna dhaliki irqun, ay damu irqin. Hiyo ni damu ya mshipa. Walaisa bidami tabii. Na sio damu ya kimaumbile. Damu ya kimaumbile ni damu gani? Damu ya hedhi. Damu ya istihadha ni damu ya irq, ni damu ya mshipa. Umeelewana? Qala la, hapana, siwache sala. Inna dhaliki irqun, hakika huo ni mshipa. Walakin, lakini tu, da'i salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa salli. Lakini tu sasa, wacha swala kwa makadirio ya zile siku ambazo ulikuwa unaingia katika hedhi. Wanawake wenyewe wanajijua kwamba mimi hedhi yangu inaanza labda mwezi mosi mpaka mwezi saba, mfano huo. Au kama natumia tarehe hizi za shamsia, niingia tarehe 25 ya kila mwezi, mbeke kifika kwenye tarehe 2-3 ya mwezi ujao, nishamaliza. Kwa hiyo huyu maadamu haikatiki, anaambiwa kila ikifika ile tarehe yake ya kuingia katika hedhi aache kuswali. Ikifika zile tarehe zake za kusafika, aoge, aendelee na nini? Aendelee na swala. Tumeelewana? Asema wa fi riwaya, katika riwaya, walaisat bil haidhati, hiyo ulionayo wewe sio hedhi. Ha? Aliposema al haidha bi fathi al ha'i fi al mawdhi'ain wahidatul haidhana, al haidhat ni umoja wa hedhi zikiwa nyingi. Akamwambia fa idha aqbalatil haidhatu, hedhi yako ikikujia, fatruki salata, wacha nini? Wacha sala. Ndani ya istihadha, lakini hedhi ikaja ikabadilika, ukaona sasa hii inayotoka sasa, hii ni ile damu yangu ya hedhi, kutokana na alama zake ambazo nyinyi wanazijua. Tumeelewana eh? Basi ikija hiyo, idha aqbalatil haidhatu ay jaa waqtuha, ukija wakati wake, fatruki madha as-salam, acha kuswali. Fa idha dhahaba qadruha, yale makadirio ya siku zako unazozifahamu ikiwa zimetimia ikapita sasa, faghsili anki dama wasalli, sasa ikoshe damu ile iliyokuepo, anza swala. Tumeelewana? Faghsili anki dama ay azilihi bighasilihi bilma, iondoe kwa kuiosha na nini? Na maji. Thumma salli, kisha fanya nini? Haya mambo maona kama madogo, lakini mambo makubwa sana haya, ni mambo mazito yanatatiza. Mbogezi wa hadithi hii ni Ummu al-Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, sabaqat tarjamatuha fil hadith raqam 3, tarjama yake sasa ngulia hadithi ya 3. Ama Fatima bintu Abi Hubaysh, huyu Fatima bintu Abi Hubaysh, jadduha al-Muttalib bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay, babu yake ni mzee al-Muttalib bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay, kanat min al-Muhajirat, alikuwa ni katika wanawake waliogura kutoka Maka kwenda Madina. Kwa hiyo mpaka hapa tumejua maudhumu yetu ni bayanu ma tasna'ul mustahadha, ubainifu nini afanye aliye na istihadha. Hiyo ndio maudhumu yetu. Tumelewa na afanye nini mwenye na nini istihadha? Afanyeje mwenye istihadha? Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katuwekea sharh al-ijmali, usherehesho wa hii hadithi tuliyosoma kwa ufupi. Akasema kwa kuwa huu ni mlango wa hedhi, babul haidh, sio? Akasema al-haidhu damun tabi'iyun, hedhi ni damu ya nini? Ya kimaumbile, ya kitabia. Ya'tadu al-mar'ata, mara nyingi namzoea mwanamke damu hiyo. Kula shahari sitata ayami au sabata na ghaliba, kila mwezi siku sita au saba, mara nyingi inakuwa hivyo. Wewe ukiona ana siku zake ni tatu au nne, shukuru, ni mara nyingi inakuwa sita au saba. Rubama yazidu an dhalika au yankusu, lakini inawezekana ikazidi hapo au ikapungua. Warubama yastamiru ala almar'ati kulla alayami au akthara, na bila inawezekana ikaendelea kutoka kwa mwanamke kila siku inatoka tu au siku nyingi katika mwezi. Bihaithu la yanqati'u anha, kwa namna kwamba haikatiki kwake yeye, illa yasira, isipokuwa muda mchache, mwezi mzima imekatika siku mbili tu. Wa hadha yumrafu bil istihadha, ikiwa hivyo, hiyo inajulikana kwa jina jingine, inaitwa nini? Alistihadha. وقد أصابت نحو عشر من نساء الصحابة رضي الله عنهم, wanawake takriban 10 walipatwa ni damu hiyo isiyo katika kwa sahaba wakati wa mtume عليه الصلاة والسلام. منهم katika hao فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية, ni huyu mwanamke anaitwa Fatima bint Abi Hubaysh al-Asadiyya. Wa fi hadha al-hadith, katika hadithi hii yukhbiru ummu al-mu'minina Aisha tu radhiyallahu anha, atupa habari hapa mama wa waumini Aisha radhiyallahu anha. Aisha ni mama wa waumini, maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusi, mtume yeye ni bora kuliko waumini nafsi zao. Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake wa mtume ni mama zao. Ndio maana akitaja mke wa mtume tunamuita ummul mu'minin, mama wa waumini. Kwa hiyo Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha anatupatia habari an Fatima ta kutoka Fatima bint Abi Hubaysh anna sa'alat an-nabiyya, kwamba yeye alimuuliza nani mtume alayhi salatu wassalam, amma asabaha min al-istihadha, katika yale ambayo yanampata miongoni mwa damu za istihadha, damu ya mshipa. Allati la tathuru minha, ambaye hakikatan hataharikii, Adamu hiyo. Afanyeje? Angalia wanawake, wanawake wa kisahaba, jambo halifahamu katika dini, yuauliza kwanza. Kini wake zetu mtihani Sheikh. Amkuta watoto amewafunga majipande, majirizi, madubwasha gani, wengine mpaka vichupa vya shingo, wengine mpaka ngate, wale wadudu wanaotembea mbio nyingi wale. Afungwa naye mtoto kwenye mguu yule. Ah! Nini wewe? Ukimwambia hili alifai, yasema mimi sijui kama alifai. Na wewe hujui, mbona hujauliza? Kama hujui masala katika dini, mbona usiulize? Fatima binti Abi Hubeish amuuliza Mtume, hapa tuone sio? Anna sa'alat an-nabiyya, kwamba yeye alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, amma asabaha min al-istihada, katika ile damu inayompata istihada, damu isiyo katika, allati la tatuhuru minha, ambayo hata kasiki na damu hiyo, fahal tatruku salata min ajliha, je aache swala kwa ajili ya hiyo damu inayompata? Fabayana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akambainishia, akabainisha Mtume alayhi salatu wasallam, fabayana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laha anna dhalika damu hirqin. Mtume alayhi salatu wasalam akabainisha kwa mwanamke, akamwambia hiyo ni damu ya mshipa, walaisa bidami tabi'i, na si katika damu ya nini, ya kitabia ya kimaumbile. Wa amaraha an tatruka salata, akamwamrisha aache nini, aache sali, aache sala, ayama haidhatiha fakat, zile siku za hedhi yake tu basi, siku ambazo hedhi yake inamjia basi aache sala. Fa idha dhahaba qadruha, makadirio ya ile hedhi yake ambayo mwenye anaijua yakishatimia yale yakaondoka, ghasalati dama, ataiosha damu ambayo kwamba labda bado yuko nayo, anha ambayo yuko nayo, wa tasalati, na ataosha yeye, ataoga yeye mwenyewe, thumma sallat, kisha ataswali. Ameoga nini huyo? Ameoga josho la alhedhi, tumeelewana? Thumma madha, thumma sallat, kisha atafanya nini? Ataswali. Hadithi hii imetupa faida takriban faida saba. Faida ya kwanza, hirsu sahabati radhiyallahu anhum. Tumeona pupa iliyoje walionayo masahaba radhiyallahu ziwaende, rijalan wa nisaa, wanaume na wanawake. Tumemwona Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimtuma rafiki yake Miqdad bin al-Aswad, ndio akaulize, inni rajulun madhaa, eh, mimi ni mtu natoka ni madhi kwa wingi, nifanyeje? Hapa tunamwona mwanamke nani? Yaani watu walikuwa wanapupa ya kujua mambo ya dini. Eh? Alafu mtu atakajifanya yeye ni bora kuliko hawa, pakuvaa tu jifulana basi. Hirsu sahabati radhiyallahu anhum rijalan wa nisaa, pupa walionayo masahaba radhiyallahu ziwaende, wanaume na alani ilmi, walikuwa ni watu wana pupa ya elimu, wal fiqhi fi dini, na kutaka kujua ufahamu sahihi wa dini. Namba mbili, anna listihadata istimraru khuruji dami minal mar'a. Tumejua kumbe istihada ni kuendelea kutoka damu kwa nani? Kwa mwanamke. Ama yeye inayotoka siku saba ikakatika akafanya mambo yake, ile ni hedhi. Ama inayotoka kwa sababu ya uchungu ya uzazi mpaka akajifungua na nini, hiyo inaitwa nifas. Namba tatu, anna alhaidha, tumeona kumbe mwenye na hedhi la tuswali, hafanyeje? Hasali. Mwanamke akiwa katika hedhi hafanyi nini? Hasali. Na ndio maana siku moja alikuja mwanamke mmoja amuuliza mama Aisha radhiallahu anha, ya umma almu'minin, mama waumini, kwa nini sisi ikifika mwezi wa Ramadhani tunapopatwa ni hedhi tunaacha sala na tunaacha funga? Na sala ni nguzo, funga pia ni nini? Ni nguzo. Lakini cha ajabu, ikifikia siku za kulipa, tunalipa funga tu, hatulipi swala. Kwa nini ile swala hatuilipi? Aisha radhiallahu anha akamuuliza yule mwanamke, aharuriyatu anti? Je, wewe ni mwanamke wa kikhawariji? Unaona? Swali hili linatufundisha nini? Linatufunza pia wake zetu wayajue makundi ya dalala. Wanawake pia wasiwe nyuma katika kufanya kufahamu masala ya manhaj. Sio kila mtu kullu mahaba wadaba wanasikiliza tu. Simwachie mkeo akawa anasikiliza kila mtu kwenye makanda haya masidii manini. Ataanza kusikiliza watu wa bid'a, mwisho mnasumbuana pale nyumbani. Kimwambia hili, mbona mke wangu silo hili? Nimsikia shekhe mwenyewe. Ukimwangalia, ebu nionyeshe huyo shekhe. Ni rogo. Ni rogo. Atetea maulidi kulikweli. Kimuuliza umsikie, nimemsikia shekhe. Yupi? Eti Uthman Mali. Sasa wewe wauliza maviambuzi kwenye zizi. Hapa sidu penyewe hapa. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Yaani mpaka wanawake pia watekana wajue kwamba kuna fikra potofu. Fikra potofu za kigaidi. Fikra potofu za kikhawariji. Fikra potofu za bid'a na khurafati wal khuzabalat. Wanawake pia walifahamu hilo. Ndio maana Aisha radhiallahu anha amwambia, aharuriyatu anti? Ebu niambia, wewe ni mwanamke wa kikhawariji wewe? Maana katika majina ya makhawariji wanaitwa maharuria pia. Kamwambia, la, hapana, siko hivyo, walakin as'al, lakini nauliza tumpate kujua. Aisha asingejua kwamba kuna makhawariji asingeuliza lile swali. Na leo hii waangalie mabinti wa kikhawariji, utawakuta nao wameshika mitutu, wanasema tukimaliza Palestina, tukimaliza Sham, tunaelekea fi Haramain Sharifain. Yani YouTube mtaona, tukimaliza jihad Palestina tunaenda kupigana jihad Haramain Sharifain. Ni wanawake hawa wameshika mitutu, vijibinti vijidogo, Sheikh, vimeshika bonge la jibunduki, vinasema wengi kwenye YouTube ukiangalia unakuta. Ila mimi sikuambi, sikutakini nyinyi muingie huko, kwa sababu mtakutana na vitu ambavyo huenda mkapotea, na hamwezi kumajizi baina ya haki na batili. Huwezi kupambanua kati ya haki na nini? Batili. Sisi tulioko huku tunapambana nao huko huko. Khariji akijipendekeza Facebook, chapana radi huko huko Facebook. Akijipendekeza WhatsApp huko huko. Ambainishia haki huko huko. Lakini wewe bado mchanga, usiingie huko. Takwenda na maji. Elewana? Hiyo tabia ya kusikiliza kila unachokisikia. Kuna baadhi yao tuliwaambia hapa. Kuna mmoja nilimwambia hapa kwenye mwembe. Wewe hichi kijiridio hiki unachokisikiliza hiki ni kijiridio cha Irani hiki, ni cha Kirafidha hiki. Kitakupoteza. Hamna bwana. Bishi kweli kweli. Unapokutana naye yeye kazi yake kuwatukana Saudia. Sasa hivi amekuwa Rafidhi. Sio kila kinachozungumzwa na kila mtu umwachie mke wako awe ametegesha sikio. Lazima umcontrol. Hasa huu wakati wa masimu huu. Vitu vyote usimuingilie. Naweza mkafikiana. Sawa? Tumeelewana? Lakini katika mambo ya mawaidha ya kuchukua dini anaweza kukuharibia watoto wako wote nyumbani. Agawaya na msimamo mwingine wa kigaidi. Hali ya kuwa ni mtu sahibu sunna salafi. Fatanabahu lihada. Zindukeni na hili. Kwa hiyo Aisha radhiallahu anha alimuuliza vile akimaanisha kwamba yeye anayafahamu makundi. Na hiyo ni katika almanhaj as-salafi. Mtu kuchukua elimu ya sawasawa na kujua makundi ya batili, makundi ya dalala. Maana Mtume akasema sataftariqu ummati, sio? Ummati wangu utagawanyika huu ala 73 firqa. Makundi 70 ngapi? 73. Ni kullu hafi nar. Yote ni motoni ila wahida. Sipokuwa kundi moja. Si ndio? Fasuila, ni lipi ile kauliza sema hiya aljamaa? Ni nini? Jamaa, katika riwaya hadithi nyingine fihi dhuuf, baadhi ya ulama wamesahihisha, na wengine wanasema ni sahihi. Sema hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Hao ni wale ambao wako juu ya yale ambayo niko nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Tayib. Tukirudi kwa Fatima binti Abi Hubaysh, amrishwa ni Mtume alayhi salatu wasalam. Tuko faida ya nne. Naam, asema anna damal haidhi huwa damu tabii. Tumejua kumbe damu ya hedhi ni damu ya nini? Ya kimaumbile. Duna dimai al-aridhati min ba'd al-uruqi. Na siyo ni tofauti na ile damu inayojitokeza kutoka kwenye mishipa. Yaani damu ya istihadha hiyo. Namba tano, anna damal haidhi najisun. Damu ya hedhi ni nini? Najisi. Yajibu ghaslu qalilihi wa kathirihi. Ni wajibu kuiosha kidogo yake na nyingi yake vile. Damu ndiyo najisi. Sio yule mwenyewe. Yule mwenyewe akiwa kajistiri vizuri hana shida. Umeelewana? Namba sita, na mimi na sababu ya kusudi, kwa sababu kuna baadhi ya watu mkewe akiwa katika hedhi yamfukuza hasa kitandani. Haitakikani hiyo. Yeye ni tahira. Yeye haja najisika yeye. Yeye sio najisi. Umeelewana? Aiywa. Kwa sababu Mtume anasema almu'min la yanjus. Muumini hawi najisi. Umeelewana? Najisi ni nini? Ni lihedhi. Namba sita anasema anna almustahadha, aliyena istihadha, tajlisu biqadri ayami adatiha. Ataketi kwa makadirio ya zile siku zake, ada zake. Thumma taghsilu dama anha, kisha atayosha damu kutoka kwenye mwili wake. Watasilu, kisha ataoga yeye mwenyewe. Watuswali, kisha atafanya nini? Ataswali. Huyo mwenye istihadha huyo. Lazima yani mugawe haya majina, kuna istihadha na alhaidh. Sije mkachukua hukumu za huyu mkazipatia huyu. Namba saba na mwisho, husnu taalimi nabii. Ni uzuri ulioje wa mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu yakrinu al-hukma bi bayani hikmatihi, kwa namna kwamba anaiegemeza hukumu kwa kubainisha hikima yake. Liyazdada al-mu'minu tuma'aninatan, ili mu'mini aweze kupata nini? Utulivu. Wayarifu sumu wa shari'ati al-islamia, na aweze kufahamu ujuu wa sheria ya Kiislamu. Kwa nini nasema haya maneno? Hapa mtume kaulizwa tu, mimi napatana damu ambayo haitohariki ndefu, niache sala? Kamea aa, hiyo ni damu ya mshipa, usiache swala. Lakini tu wakati wako wa hedhi ukija, wacha swala. Siku zako za hedhi zikiondoka, oga kisha endelea na swala ukiwa ndani ya damu ya istihaba. Nielewana? Kwa hiyo ala kulli hal, nasalullah almaula an yanfa'ana bima qara'ana, tunamuomba Allah mtukufu atunufaishe kwa yale tuliyoyasoma. Wa an yuriyana alhaqa haqa waruzukuna tibaa atibaa wa yuriyana albatila batila waruzukuna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.